Autopromocja. 250-lecie Teatru Publicznego w Polsce. Inauguracja w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. I na naszej antenie. Dziś po 21:00 specjalne wydanie Klubu Trójki. Ekskluzywny wywiad z panią minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Małgorzatą Omilanowską. A po północy część artystyczna trójkowej inauguracji. Zapraszamy wraz z Instytutem Teatralnym. Barbara Marcinik to w nocy. I Jerzy Sosnowski wieczorem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Niesamowity rabat 13% na produkty RTV i AGD. Na przykład za płytę indukcyjną Electrolux z funkcją booster na 4 polach. Zapłacisz po rabacie niecałe 913 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lutego, jest 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Negocjacje w JSW wznowione, bierze w nich udział mediator. To trudne porozumienie, tak Petro Poroszenko mówi o ustaleniach z Mińska. Polskie pączki robią furorę za oceanem. O szczegółach za chwilę w serwisie Trójki. Zaczynamy od JSW. Tam jest kolejna negocjacyjna runda w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rozpoczynają się właśnie rozmowy z udziałem mediatora. To spotkanie w cieniu protestu. Trwa on już od ponad 2 tygodni i bierze w nim udział około 5000 górników. Domagają się oni cały czas dymisji prezesa spółki. Tymczasem sąd w Gliwicach uznał dziś, że ten strajk jest nielegalny. Do wieczornych rozmów w JSW będziemy jeszcze wracali w serwisach Trójki. Jest porozumienie w sprawie wojny w Donbasie, ale jest to bardzo trudne porozumienie. Tak w dokumencie z Mińska mówi prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Brał on udział w negocjacjach z Putinem, Merkel i Hollande w Mińsku, a potem był także w Brukseli na unijnym szczycie i tam spotkał się z Donaldem Tuskiem. O szczegółach tego spotkania Tomasz Majka. Wizyta Poroszenki miała na celu przedstawienie ukraińskiej wersji negocjacji w Mińsku przywódcom unijnym. Po 2 godzinach rozmów prezydent Ukrainy przyznał, że negocjacje na Białorusi były trudne, ma ograniczone zaufanie do Rosji i zwrócił uwagę, że Ukraina chciała zawieszenia broni od razu. Niestety Rosja nalegała, by rozpoczęło się one prawie po 70 godzinach od podpisania porozumienia, a tuż po złożeniu podpisów Rosjanie rozpoczęli ofensywę w Donbasie. Dlatego ważne jest, byśmy naciskali na Moskwę, aby ta dotrzymała obietnic z Mińska wprowadzenia zawieszenia broni. Prezydent Unii Europejskiej Donald Tusk podkreślał, że państwa członkowskie w sprawie Ukrainy są nadal zjednoczone. My cię wspieramy w doprowadzeniu do pokoju i utrzymaniu niepodległości i terytorialnej jedności kraju. Mamy nadzieję na pokojowe rozwiązania, ale prawdziwym testem będzie przestrzeganie zawieszenia broni. Teraz unijni przywódcy na kolacji dyskutują, co zrobić m.in. z zawieszonymi do poniedziałku kolejnymi sankcjami wobec Rosji. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Przypomnijmy, pakt podpisany przez przywódców Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec zakłada m.in. wstrzymanie walk w Donbasie od 15 lutego oraz wycofanie ciężkiej artylerii. Petro Poroszenko spotkał się z unijnymi przywódcami na szczycie w Brukseli już po rozmowach w Mińsku. Po proteście ani śladu traktory zniknęły z drogi w miejscowości Zakręt, niedaleko Warszawy. Rolnicy, jak mówią, broni nie składają, już szykują kolejny protest. Jak na razie z ulgą odetchnęli kierowcy, mówi Mariusz Mrozek ze stołecznej policji. Ostatnie ciągniki już stąd odjechały, one przemieszczają się w kierunku Mińska Mazowieckiego i później na Siedlce. Ruch na drodze krajowej numer 2 został przywrócony, natomiast kierowcy, którzy z Warszawy jadą w kierunku Mińska Mazowieckiego, muszą liczyć się z tym, że tam jeszcze te drobne kolumny ciągników się poruszają z niską prędkością. Prosimy kierowców, aby na to uważać. Szef rolniczego OPZZ, który organizuje protesty, zapowiedział, że rolnicy wrócą do miejsc, z których przyjechali pod stolicę. Ich największym skupiskiem mają być Zdany pod Siedlcami, a w przyszłym tygodniu nie wykluczają kolejnego marszu na Warszawę. Stolica nie straci dotacji na przebudowę nadwiślańskich bulwarów, tak zapewnia stołeczny ratusz. W ostatnich tygodniach wykonawca prac ogłosił upadłość. Agnieszka Kłom z ratusza gwarantuje jednak, że doszło do porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i dzięki temu Warszawa nie straci 17 milionów złotych dotacji. Pieniądze na pewno nie przepadną, zostaną wykorzystane na przebudowę. Są bezpieczne i mamy nadzieję, że te najbliższe tygodnie i miesiące wykorzystamy bardzo dobrze na to, żeby jeszcze w tym sezonie warszawiacy mogli z tego pierwszego etapu bulwarów korzystać. Przypomnijmy, inwestycja miała się zakończyć już jesienią ubiegłego roku. Chodzi o odcinek od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do ulicy Boleść. Słodka przyjemność i kaloryczny zawrót głowy. Dziś tłusty czwartek. Zjedzenie choćby jednego pączka ma gwarantować szczęścia. Zachwycają się nimi także za oceanem. Polonia i Amerykanie. W Chicago trwa istny pączkowy szał, a wszystkie miejsca, gdzie można je dostać, są wręcz oblegane. Kupują nie tylko Polacy. Wśród klientów nie brakuje również Amerykanów, którzy dwukrotnie w ciągu kilku dni celebrują pączkowe święto. Wielu z nich przyłącza się do polskiego tłustego czwartku, a już we wtorek, czyli w naszego śledzika w Stanach Zjednoczonych, obchodzony jest tak zwany Pączki's Day, podkreśla menedżer jednej z polonijnych cukierni, Barbara Bogdan. Amerykanie szukają innych smaków niż Polacy, mają trochę inne gusta, lubią smaki cytrynowe, dużo robimy pączków przecinanych z truskawką, co nie jest tradycyjnie sprzedawane w Polsce. Polonusów z kolei zapytaliśmy, czy polonijne chicagowskie pączki można porównać do tych z Polski. Są inne, i te nie można porównać. I te są dobre, i te są dobre. Nie wiem, bo ja 20 lat nie jadłem polskich pączków, dlatego nie wiem. Szczerze mówiąc, to w Polsce lubiłam pączki, ale ja uważam, że jeśli chodzi o pączki tutaj, to też nie są złe, tylko zależy w jakim sklepie. Tradycja tłustego czwartku przez amerykańskich polonusów obchodzona jest od wielu pokoleń. Z Chicago dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Taki jeden pączek to od 300 do 350 kilokalorii. Tak tylko Państwu przypominam. Na wieczór. To był serwis Trójki. W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie możliwe są słabe opady, mrzawki, a miejscami będą także mgły. Od minus 7, minus 5 stopni na południu do minus 3 w centrum i do zera na wybrzeżu. Piątek najczęściej pogodny i ciepły, od 2 nawet do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Od 9 rano. Niesamowity rabat 13% na wszystkie produkty RTV i AGD. Tylko 13 lutego w sklepach Mediamarkt i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt.pl. Do 18 lutego. Dni otwarte pielęgnacji skóry w sklepach Hebe. Testowanie bestsellerów, konsultacje i promocje do minus 30%. Więcej na hebe.pl. Patroni L'Oreal Paris, Garnier, Nixa. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia jubileuszową kolekcję płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Polska nostalgia. Daj mi zachować wspomnienia o każdym. Pierwszy album Polska nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Thank you. Thank you. I tak właśnie zaczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. Myślę, że to był najdłuższy otwierający utwór, jaki pojawił się w historii tego programu. Autor, wykonawca w naszym studiu, Sławek Jaskółka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od tego utworu zaczyna się twoja najnowsza płyta zatytułowana Sea, jak morze. I o tej płycie będziemy rozmawiać w tej godzinie. Będziemy także słuchać. Od razu powiem, że no, mam taki pewien kłopot formalny, który dotyczy tego, że po pierwsze, wydaje mi się, że w ogóle nie powinno się zaburzać utworów na tej płycie, że twoje ułożenie, zgodne zapewne z intencją tego, co ta muzyka ma opowiadać, czy też nieść ze sobą, jeżeli nie wierzysz w opowiadanie, no, będzie jakimś takim czymś, no, jak wyrywaniem dobrze funkcjonującego organizmu, wyjmowaniem jakichś elementów, więc powinniśmy chyba słuchać po kolei, prawda? Kolejne ja myślę, że powinniśmy zrobić inaczej. Po kolei i w całości to niech sobie każdy w domciu posłucha. A my tutaj sobie troszeczkę po... No dobrze, to będziemy jakoś żonglować, żeby móc też rozmawiać, bo to zastrzeżenie jest o tyle istotne, że utwory są długie i no myślę, że naprawdę świetną przygodą jest posłuchanie tej płyty w całości, a na pewno z kolei takie długie przerwy w rozmowie nie budują takiego napięcia, czy też chemii pomiędzy rozmówcami, a teraz właśnie będę próbowała tą chemię zbudować. Uważaj, budujmy, mam takie budujmy. No tak, mam takie pytanie, bo w ogóle muszę ci powiedzieć, że ostatni raz widziałam cię z bliska, ty o tym nie musisz wiedzieć, bo to było strasznie dawno temu i no, po prostu byłam wśród publiczności na jakiegoś koncertu granego na plaży w Gdyni albo w Sopocie albo gdzieś. Wiem, że byłeś tam ty, był Przemek Diakowski, jakaś cała ta trójmiejska ekipa, no ale ty wtedy byłeś jakimś takim chłopakiem ubranym w jakieś takie przedziwne stroje, no byłeś po prostu szalony i wszyscy mówili, to jest ten Jaskółka, to jest on. No i to był ten Jaskółka. Wiesz, otaczało ci takie coś naprawdę, jakbyś był takim, no, jednym z tych ludzi, którzy po prostu albo zjedzą żabę, albo kogoś zaskoczą jakąś niesamowitą improwizacją. Słowem, uchodziłeś za takiego ostrego, wyjątkowego i też bardzo oryginalnie wyglądałeś. I to się akurat nie zmieniło, chociaż być może inaczej już dobierasz stroje. Nie, no dzisiaj to już nie jestem takim chłopakiem. No dzisiaj już jest trochę inaczej, ale faktycznie w tamtym czasie byłem dość bezkompromisowo wybuchowy. To znaczy żadne ustępstwa nie wchodziły w grę. Zresztą do dzisiaj nie wchodzą w pewnym takim wymiarze artystycznym, ale no tak mi się wydaje, że przełom, a szczególnie u faceta, u kobiety pewnie też, ale u faceta przełom 30-35... Bo ja jestem troszeczkę już dalej, ale gdzieś mniej więcej ten przełom, no to jest chyba duża zmiana, taka wewnętrzna. I też no, w moim przypadku no, trudno, żeby ta zmiana wewnętrzna nie miała wpływu na moją twórczość, jak to zwać, górnolotnie. Tak się po prostu, to jest naturalny proces, tak się po prostu dzieje. Proces dojrzewania. Ale to faktycznie mógł być ten jaskółkę. Tak, to na pewno byłeś ty, ale na pewno byłeś taki, że właśnie jedną z tych osób, o których myślisz sobie, o rany. No i widziałam potem oczywiście, jak grałeś, więc to też wszystko idealnie się składało. To nie było tak, że obraz sobie, czy też strój i wygląd, a potem wykonanie. Nie, to wszystko było idealną kompozycją, czy też idealną całością. To mówisz, że zmiany przychodzą w życiu, tak? A jak tego typu zmiany, które, jak rozumiem, wiążą się z dojrzałością, przekładają się na poczucie tego, co się chce opowiadać za sprawą muzyki? To jest proces świadomy, czy to też po prostu się dzieje? Myślę, że z jednej strony to się po prostu dzieje, a z drugiej strony należy być świadomym, że to się dzieje. To znaczy gdzieś tam to wspomagać, jeżeli to dobre określenie. To jest chyba naturalny proces. No, tutaj nie należy się za dużo rozwodzić. Po prostu pewne momenty mijają i ustępują miejsca innym. I tak to chyba naturalnie jest. A jeżeli chodzi o świadomość, to faktem jest, że od pewnego czasu te moje dźwięki są dużo bardziej świadome. Zresztą ja od dłuższego czasu pracuję nad tym, żeby... Pracowałem kilka lat nad tym, żeby je uporządkować w sposób świadomy, a dzisiaj już nadaję im odpowiedni kolor w sposób świadomy, taki jaki chcę. I taka jest między innymi ta płyta morska, co mnie cieszy. To może możemy traktować dosłownie, tak? To nie jest tak, że przepraszam bardzo, zbudowałeś jakiś obraz, który nie istnieje, tylko te twoje spacery nadmorskie, to morze w tytule i ta woda, którą słychać w muzyce, to wszystko naprawdę mamy prawo dostrzegać. Ja myślę, że ja jestem takim facetem, który tak naprawdę z morzem jest związany całe życie. Jednak to morze jest od samego początku i to po prostu słychać w moim graniu. No więc ciężko było, no trudno tego nie wykorzystać, jeżeli to jest takie naturalne. I to po prostu się stało, co mnie bardzo cieszy. Zresztą ja uważam tak, gdzieś tam mam jakiś taki wewnętrzny głos, że to chyba jest taka pierwsza płyta, w której ja gdzieś tam mam, znaczy wszystkie płyty wiadomo są prawdziwe i są moje i tak dalej, ale ta płyta jest taka, ma jakąś taką surową prawdę w sobie. To mi się też podoba. To, co łączy tą płytę z pewnością z płytą poprzednią, czyli z albumem Moments, to jest to, że też stosując jednak jakieś cezury czasowe, ostatnie twoje albumy są w takim rozumieniu powszechnym przystępniejsze. Być może to właśnie wynika z tego uporządkowania. Chyba tak. Czy no też tak. Mają szansę na to, żeby po prostu trafić do szerszej publiczności. Nie było to szczerym moim zamiarem. To po prostu jest taki, to jest efekt pracy nad sobą, taki codziennej, rzemieślniczej wręcz roboty nad samym sobą i te płyty są po prostu tego efektem. Tak to się po prostu dzieje. Moment jest dużo bardziej klasycyzujący, jeżeli można tak określić, chociaż to chyba nie jest zbyt trafne określenie, ale gdzieś jednak jest. Moment była takim pierwszym przykładem takiego uporządkowania mojego, no a C z kolei ma taki gdzieś mój bardzo czysty i prawdziwy pierwiastek. I ona jest... No ma coś fajnego w sobie ta muzyka. No, ciężko o muzyce rozmawiać, ale to jest gdzieś spójne ze mną. Takim, jakim ja teraz jestem. Thank you. w Trójce druga godzina programu alternatywnego płynie razem z muzyką Sławka Jaskółkę. Płyta zatytułowana Sea, jak morze, a na niej pięć odsłon pod tym samym tytułem, tylko kolejne cyfry rzymskie je odróżniają. A autor w naszym studiu, raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaczęliśmy naszą rozmowę od troszeczkę wspomnień tego, jak było kiedyś, przejścia przez to, że mężczyzna i kobieta, ale akurat mówimy tutaj o tobie, czyli o mężczyźnie, w pewnym momencie dojrzewa, o tym, że pewnie trochę w związku z tym przełożyłeś to na uporządkowanie w twojej muzyce, ale użyłeś takiego słowa rzemiosło i chciałabym teraz to rzemiosło rozwinąć. Rzemiosło dotyczy na pewno tej części twojego życia, która łączy się z byciem wykonawcą, czyli byciem pianistą. Tutaj, jak rozumiem, ćwiczenia każdego dnia i cały czas bycie w gotowości, tak? W formie świetnej. Chyba należy zacząć od tego, że ja przykładam dość sporą wagę do rzemiosła. Znaczy, to jest element, który jest dla mnie ważny. Co prawda ja nie jestem pianistą najwyższych lotów, ale dbam o rzemiosło możliwie najbardziej. Znaczy, to się, mówisz to kokieteryjnie, że nie jesteś Nie, mówię poważnie. Ja lubię stawiać sprawy tak, jak po prostu są. Ja nie jestem pianistą najwyższych lotów. Mam pewną wyobraźnię, pewne umiejętności, pewien dar, który wykorzystuję jak najlepiej, potrafię. A rzemiosło jest ważne, bo tak mi się wydaje, zawsze porównuję, zawsze używam jednego porównania, które według mnie jest trafne. To tak jak murarz buduje dom. Murarz musi wiedzieć, czy ekipa, która buduje dom, jak zrobić zaprawę, żeby cegły wymurować, żeby ten dom stanął, tak? I tak samo jest w muzyce, po prostu trzeba znać pewne mechanizmy, pewne wewnętrzne struktury, no żeby coś móc dalej budować, no. Różnica jest tylko taka, że jak chałupa zostanie źle zbudowana, to się zawali, muzyka się nie zawali, no. No chociaż komuś może zawalić się świat, kiedy wykonawca położy jakiś fenomenalnie napisany utwór i tutaj no tak, jest... tak, w sensie klasycznym oczywiście tak. Natomiast wracając jeszcze do tego pytania, to rzemiosło niestety, znaczy ja akurat lubię ten element tej pracy, ale rzemiosło jest bardzo uciążliwe. Znaczy ono wymaga jednak systematyczności i pewnej pracy codziennej nad sobą, która nie jest, no nie jest zbyt przyjemna. Ja akurat lubię tę robotę i lubię sobie po prostu ćwiczyć i sobie tam te swoje palce męczyć i tam w tą czy inną stronę, ale to jest element faktycznie, który jest trochę uciążliwy. To znaczy ja wobec siebie jestem do tego stopnia restrykcyjny, że nawet jak mam takie momenty trochę zwątpienia i tak mi się zupełnie nadzwyczajnie nie chce, to i tak siadam i swoje robię. To znaczy uważam, że to jest po prostu moja robota, która musi być wykonana i tyle. To teraz dodajmy do tego ten pierwiastek, który jednak czasami trzeba łapać i gonić, a nie można założyć, że pojawi się codziennie o godzinie 15 na przykład, wtedy, kiedy się siada do fortepianu. Czyli ale rzemiosło... zaraz, to muszę tu przerwać, bo mówimy o dwóch różnych rzeczach. Nie o 15. Rzeczach, bo mówię o dwóch rzeczach. Praca nad rzemiosłem, a praca twórcza, to są dwie różne prace. No właśnie o to chciałam zapytać. Teraz chciałam zapytać o to, czy z czasem nabrałeś też takiej świadomości i jako rzemieślnika postrzegasz siebie w momencie, kiedy dotyczy to komponowania. Czy tutaj też właśnie ten element jakiegoś warsztatu jest niezbędny? Czy jednak na przykład komponowanie to jest sfera bez zasad? Mamy na myśli warsztat kompozytorski? No nie. Czy wykonawczy? Bo to są dwa różne warsztaty. W sensie wykonawczym ja muszę być zdolny, żeby coś po prostu wykonać, tak? Więc muszę ćwiczyć po to, żeby być sprawny, żeby robić coraz... no nie chcę mówić lepsze, bo to może być dwuznaczne określenie. Natomiast jeżeli chodzi o warsztat kompozytorski, czyli układanie dźwięku w odpowiedni sposób, no i tego to ja do dzisiaj nie wiem, jak to tak naprawdę jest. Znaczy ja staram się w różnym czasie posługiwać różnymi narzędziami. No tutaj akurat dużo bardziej się kierowałem kolorem, ale faktycznie, znaczy w ogóle cała sztuka czy nauka kompozycji w sensie takim klasycznym, to jest potwornie złożone, potwornie trudna i wielka rzecz. Ja zawsze powtarzam, że nie jestem kompozytorem sensu stricto, ale zajmuję się kompozycją, bo to jakoś w pewnym sensie, no, najprawdziwiej gdzieś tam oddaje mnie. Natomiast jeżeli chodzi o warsztat kompozytorski, to... Ja, faktem jest, że dużo od pewnego czasu pracuję nad harmonią. I mi się wydaje, że to uporządkowanie, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli ta taka praca wewnętrzna nad sobą, tak naprawdę u mnie jest pracą nad harmonią. I w sensie takiego spokoju gdzieś wewnętrznego, harmonicznego, i w sensie samej harmonii w muzyce, bo ta harmonia tak naprawdę jest punktem wyjścia do właściwie w moim przypadku do 95% muzycznych spraw. cały czas słuchamy muzyki, której absolutnie należy posłuchać na płycie Sławka Jaskółkę od początku do końca, bo ta płyta w sposób naturalny się rozwija i przechodzi przez różne etapy. Autor i wykonawca jest naszym gościem. Raz jeszcze dobry wieczór. Raz jeszcze dobry wieczór. I raz jeszcze spróbujmy dotknąć tego takiego romantycznego wizerunku artysty, który pod wpływem natchnienia, siadając przy biurku, przelewa na kartki tysiące nut, które potem orkiestra wykonuje, a takiego realistycznego obrazu, czyli pracy, siadania o konkretnej porze, codziennie, obowiązku, który człowiek sobie sam stwarza, po to, aby właśnie kreatywny proces mógł zajść. Wydaje mi się, zdarzają się ludzie natchnieni, ale ja niestety w natchnienie nie wierzę. Znaczy, dla mnie natchnienie to jest coś tak nieprawdopodobnie ulotnego, że gdybym miał czekać tylko na to moje natchnienie, no to chyba bym się zajął czymś innym. Moja tak naprawdę twórczość kompozytorska, bo właściwie do tego zmierzamy, wynika z takiej po prostu codziennej pracy. Znaczy, pracując tworzę, no. Chociaż tworzę to jest... tworzę. Tak, nie lubisz tych wszystkich określeń, prawda? Ja nie lubię górnolotnych określeń. Tak. Ja sprowadzam muzykę od pewnego czasu do takiej pozycji bardzo gruntownej i uważam, że to... to jest po prostu rozsądniejsze. Bez zbędnego rozczulania się. W każdym razie, gdyby nie moja codzienna praca... Dlatego ja tak... Znaczy, ja w ogóle wewnętrznie bardzo, bardzo lubię pracować. Ja po prostu kocham tą robotę i to robię. Po prostu. To nie ma żadnej wielkiej filozofii. W każdym razie, pracując... wypracowuję pewne pomysły, pewne schematy, pewne ułożenia i tak dalej. Czyli pracując nad, jak to się mówi fachowo, rygorami formalnymi, to znaczy nad fakturą. Teraz mówi pan profesor. Tak, teraz mówi pan profesor, czyli nad harmonią, nad melodyką, nad rytmiką, nad fakturą i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, czyli ta taka codzienna praca, skłania mnie do komponowania. Znaczy układam te dźwięki w jakiś taki sposób, żeby one po prostu miały jakiś sens, jakieś znaczenie, jakiś kolor, jakąś formę. Forma jest dla mnie bardzo ważna. Jakąś ogólną, bardzo spójną konstrukcję. To jest ważne. Znaczy, ja nie lubię... Kiedyś jeden dziennikarz bardzo trafnie określił moje poruszanie się w muzyce i określił to słowami, że Jaskółkę uprawiam muzykę improwizowaną, poddaną rygorom formalnym. To jest bardzo ważne, bo ja jestem muzykiem improwizującym. No, umówmy się, jazzowym, czy skrajnie gdzieś tam poruszającym się wokół jazzu, improwizującym, ale jednak dbającym o te rygory formalne. Czyli to są rygory formalne, to są te takie budulce muzyki. To znaczy mamy tak, mamy harmonię, mamy melodię, mamy rytm, mamy fakturę, czyli rodzaj ułożenia dźwięków na klawiaturze i to wszystko składamy w całość, w formę kompozycji. Czyli to są te wszystkie rygory formalne. Ale w ich obrębie jesteśmy całkowicie wolni, możemy wykorzystywać te narzędzia. Dokładnie, ale musi być w moim przekonaniu, znaczy nie musi, ale dla mnie musi, bo pewnie nie musi. Jest wiele muzyki wspaniałej, która nie ma aż tak precyzyjnej konstrukcji. W każdym razie dla mnie sama konstrukcja jest bardzo ważna, bo ona jest punktem wyjścia. Dopiero na konstrukcji mogę improwizować, czy inaczej, używając tej konstrukcji, którą gdzieś tam sobie określiłem, improwizuję. Tak to mniej więcej wygląda. I to wszystko większość czasu w samotności, czy też zawsze w samotności? Ten proces twórczy? Wymaga absolutnego skupienia, tak? Twórczy w samotności, tak. Twórczy w samotności zazwyczaj wieczorami. Chociaż to różnie. Teraz zbliżamy się do romantycznej jednak wizji, jak wieczorami. Jeszcze tylko świeczki brakuje. Brakuje świeczki i potem ten spacer nad morze. I kopisty gdzieś tam z boku, bo każdy kompozytor romantyczny tam miał swojego kopistę, który potem te nutki tam wydziergane tam gdzieś przepisywał, siedział. A ty piszesz od razu używając komputera? Nie, ja uwielbiam, mam, to jest niesamowite, ale ja jednak mam swoje, ja jestem bardzo schematyczny w pozorom. Mam na przykład jeden rodzaj cienkopisu, którym tylko piszę nuty. Niczym innym nie mogę. Znaczy, dam radę pisać tak, jak szybko chcę zapisać długopisem, ale mam jeden swój cienkopis, który jest moim cienkopisem i który jak kupuję, to kupuję na przykład 50 takich cienkopisów, mam je wszędzie. W całym domu, na każdym biurku, w pracowni, tylko dlatego, że one mają końcówka tego długopisu pięknie się gryzie. Aż strach pomyśleć, co będzie, jeżeli nie zdążysz kupić, a przestaną produkować właśnie ten jeden konkretny. Bywałem w takich momentach. Nie, no ja wiem, że to wszystko tak w ramach... Nie, takim natręctwa chyba... Ale to jest jakoś gdzieś tam spójne, bo dla mnie ważne ten długopis... Dla mnie są ważne dwa elementy. Znaczy właściwie trzy. Pianino, no to wiadomo. Jestem ja, jest pianino. Jest kartka, jest ołówek. Komputery i tak dalej, to... Później. To jest kolejny etap. Ale kartka i odpowiedni cienkopis. To jest punkt wyjścia. A czy to jest tak, że wszystkie fortepiany tej samej firmy i nie wiem, czy one dzielą się na różne modele i nazwy, zawsze brzmią tak samo? Nie, nie. Fortepiany to jest ho, ho, ho. Jeszcze chyba bardziej skomplikowana materia niż samochody. Znaczy, oj, tu wiele, wiele czynników. Każdy fortepian ma, ma swoje brzmienie i tak dalej. Na to ma wpływ wiele czynników. Rozmiar, długość, marka, wiek i tak dalej, i tak dalej. Nawiązałam do tego dlatego, że zafascynowało mnie dzisiaj, kiedy przypominałam sobie różne rzeczy, które robiłeś w poprzednich latach i oczywiście zatrzymałam się przy Chopinie na 5 fortepianów. Przy okazji rejestrowania tego pomysłu, zarejestrowania ewentualnie na płytę, właśnie wyraziłeś taką wątpliwość, czy dałoby się znaleźć 5 instrumentów w jednym miejscu, w jednym studiu. Jednakowych. Jednakowych. To jest bez znaczenia. I właśnie to jednakowość mnie zaintrygowała. Co to znaczy? Jednakowe to znaczy tej samej długości. To ma znaczenie dla brzmienia. Bardzo, bardzo ważne. To znaczy instrumenty, jeżeli rejestrować, co prawda pewnie jeszcze daleko do rejestracji Chopina na 5 fortepianów, bardzo bym chciał, bo ten projekt był bardzo wymagany. To pewnie za chwilę pewnie trochę jeszcze opowiem. W każdym razie rejestracja miałaby odpowiedni wymiar tylko w momencie, w którym gralibyśmy na 5 jednakowych instrumentach. Wówczas każdy artysta wnosi swoje brzmienie, czyli swoją rękę taką, jaką ma, ale musimy mieć 5 jednakowych instrumentów, co no niestety jest trudne, bo 5 jednakowych koncertowych Steinwayów, no, trochę uciążliwe. Do zrobienia. Ale trochę uciążliwe. To może przypomnijmy od razu, co to było za szalone zamówienie i jak daleko pojechałeś. Tak, to szalone zamówienie przyszło z Instytutu Adama Mickiewicza i ono powstało w ramach roku chopinowskiego. Właściwie głównie na Expo w Szanghaju. Potem jeszcze wykonywaliśmy, graliśmy kilka koncertów w Zakazanym Mieście, w Forbidden City Concert Hall, graliśmy w Singapurze, no tam kilka rzeczy miało miejsce. W każdym razie ja zawsze gdzieś tam miałem, no jak chyba każdy polski artysta, to chyba nie jest żadna wielka tajemnica, gdzieś wewnętrzną potrzebę interpretacji muzyki Chopina. No każdy z nas gdzieś tam z tym Chopinem musi się zetknąć i gdzieś tam się z nim zmierzyć. Więc z jednej strony to jest takie spełnienie mojego marzenia interpretacji tej muzyki, a z kolei z drugiej strony podołanie zadaniu aranżacji muzyki na 5 fortepianów, co nie jest takie proste, wbrew pozorom. To jest bardzo trudne ze względów takich... właśnie tu zahaczamy tego elementu ważnego, od strony warsztatu kompozytorskiego, czy aranżacyjnego, tak? To znaczy trzeba wiedzieć, przynajmniej należy wiedzieć, jak tą muzykę zaaranżować. Bo jedna rzecz jest wymyślić muzykę, czyli stworzyć pewną formę całości, a drugą jeszcze trzeba to zaaranżować na 5 instrumentów. Więc tutaj no, spora robota. To było ponad pół roku takiej rzetelnej roboty. To mam nadzieję, że uda się jednak kiedyś doprowadzić do tej sytuacji nieprawdopodobnie brzmiącej 5 identycznych, czy też jednakowych fortepianów, bo jak rozumiem, jednak każdy z nich mógłby mieć swoje jakieś cechy indywidualne, poza cechami artystycznymi. Którzy by przy nich siedzieli. To zanurzmy się ponownie w płytę twoją najnowszą, czyli album Sea. Teraz muzyka, a my na chwilę znikamy. Sławek Jaskółkę i taka nam się utworzyła godzina z fortepianem z tobą. Właściwie na zakończenie, z pianinem. W tym przypadku. Za chwilę utwór w całości już na naszej antenie, bo teraz no tak troszeczkę biegamy po jednym, więc raz jeszcze przypomnę, że płyta C jest do dostania. Sławek jest autorem i wykonawcą na tym albumie, a wgłębiamy się w różne elementy życia nie artysty, bo Sławek nie lubi dużych słów, więc człowieka, który za to wszystko odpowiada, który deklaruje różne momenty w życiu, a właściwie to, że życie, czy też człowiek się zmienia w czasie i zmieniają się też pewnie podejścia, bo kiedy, nie wiem, grałeś ze Zbyszkiem Namysłowskim, to czy realne było wyobrażenie sobie siebie w roli profesora Akademii Muzycznej? Nie. Szczerze, nigdy nie podejrzewałbym siebie o taką decyzję. Ale, ponieważ staram się podejmować, przynajmniej dzisiaj, decyzje racjonalne, zdecydowałem, że zrobię to na próbę. W sensie mówimy teraz o dydaktyce. I założyłem sobie, znaczy tak, miałem dwa założenia. Po roku pracy musiałem czuć, że daję coś drugiemu człowiekowi. To był pierwsze założenie, a drugie założenie, musiałem czuć, że cały ten system, w który wchodzę, daje coś mi. Jeżeli któryś z tych elementów byłby załamany, to chyba stwierdziłbym, że właściwie to nie ma sensu, no bo po co się pchać gdzieś, gdzie nie mogę robić czegoś wartościowego. Okazało się, że te dwa elementy jakoś ze sobą nie tyle one są, ile dosyć fajnie ze sobą współgrają. A co to daje? Co mi to daje? Na pewno daje zaglądanie w takie rejony muzyki, w które przypuszczam, na co dzień bym nie zaglądał. To znaczy muszę się w pewnym sensie cofać do pewnych rejonów, które nie do końca mnie dzisiaj interesują, ale co się okazuje, dzisiaj jak wracam do tych elementów, to jestem w stanie przetworzyć je na mój współczesny dzisiejszy język. I to jest ciekawe, to jest strasznie twórcze. Poza tym ja lubię, zawsze powtarzam, ja lubię taką czystą, rzemieślniczą po prostu robotę w muzyce, takie grzebanie po prostu w muzyce. I nauczanie też trochę mi to daje. Ale znajdujesz takich uczniów wśród studentów, takich, którzy chociaż troszeczkę przypominają ciebie z tamtych lat, zbuntowanego, wyjątkowego od środka i na zewnątrz, takiego dzikusa, niegrzeczniaka? Ja byłem dzikusem, chyba nadal jestem, a... czy dzikusem to jest dobre określenie? Ale czy dzisiaj w ogóle są tacy ludzie? Czy dzisiaj przychodzą są tacy ludzie? Studiować, tak? Chyba nie powinienem tego mówić publicznie, ale dzisiaj studenci chyba są trochę za grzeczni. Tak mi się wydaje. Może powinni być trochę bardziej dzicy. Nie no, mówiąc poważnie, każdy młody człowiek, młody adept tej sztuki poszukuje siebie w taki sposób, jaki chce, więc ja tutaj nie mogę niczego, nie mogę naruszać tej czystej drogi, no ale aż tak silnych osobowości, jaką gdzieś ja mam wewnętrznie i którą byłem w tamtym czasie, czy w czasach studenckich, chociaż w tamtym momencie nie studiowałem, dzisiaj nie zauważam. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Może dobrze. Muzyka jest na szczęście tą częścią sztuki, o której bardzo trudno się rozmawia, ale bardzo łatwo wspólne przeżycia, kiedy na przykład spotykają się ludzie, którzy lubią tą samą muzykę albo wspólnie się jakiejś płyty posłucha. Może to zbyt patetycznie powiedziałam, ale naprawdę mocno zachęcamy do tego, aby sięgnąć po płytę podpisaną Sławek Jaskółkę, C. Mamy takie egzemplarze też dla słuchaczy i pytanie, które będzie dawało szansę, aby albumy zdobyły osoby naprawdę wtajemniczone. Pamiętasz, jak brzmi pytanie, które wymyśliłeś? Jasne. No to zadawaj. Powstała płyta, nie pamiętam dokładnie w którym roku, chyba w 2006 albo w 2008, płyta z orkiestrą kameralną, ze smyczkową orkiestrą kameralną. Pytanie brzmi, jak nazywała się ta orkiestra kameralne. Za prawną odpowiedź mamy płyty C, 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Nie zapytam oczywiście o to, jak rozumieć, co czytać, kiedy słuchamy tej muzyki, ale czy zdarzają ci się w życiu takie momenty, kiedy opinie od właśnie słuchaczy wracają i na przykład myślisz sobie, naprawdę? Muszę być szczery, w tym momencie tych opinii jest tak potwornie dużo. Ja jednak się zajmuję muzyką, no, w sumie niszową. Czasami nawet mówisz gorzko, że niepotrzebną. O nie, to ja tak powiedziałem? Znalazłam taki wywiad, w którym mówiłeś, że nie jesteś pewien, czy tej muzyki ktoś potrzebuje. A, w tym sensie? No to takie moje wewnętrzne wątpliwości. No wydaje mi się, że tak, potrzebują. No, to są te wątpliwości, które gdzieś tam mam cały czas w sobie. No ale to chyba naturalne. Każdy zdrowo, no każdy z nas powinien mieć jakąś dozę tych wątpliwości w sobie. W każdym razie o czym mówiliśmy? O tym, czy wracają do ciebie takie opinie na temat tego, co ludzie przeżyli pod wpływem muzyki. Dostaję o dziwo sporo maili. Niestety na nie wszystkie odpisuję. Ale dostaję naprawdę bardzo, bardzo ciepłe, szczere, takie osobiste wypowiedzi na temat tej muzyki, którą zrobiłem. I to mnie cieszy. Co prawda to nie jest moim celem, ale cieszy mnie, że ta muzyka pobudza ludzi do czegokolwiek. To nie ma znaczenia do czego. Ważne, że ona w ogóle coś tam gdzieś w drugim człowieku porusza. I ci ludzie piszą maile i to jest fantastyczne. Przepraszam oczywiście, że nie odpisuję, bo ja często mam, wiadomo, każdy ma różne swoje codzienne rzeczy na głowie. W każdym razie zauważyłem, że szczególnie C, moment nie miała takiego dźwięku, ale C, no jakoś trafia do ludzi. To mnie cieszy. Mówię ci, uporządkowanie spowodowało, że coś stało się bardziej przystępnego i w ogóle nie wartościuje, czy przystępne to lepiej, gorzej. Używam tego słowa w takiej najczystszej formie. Bez... Pozostawiające przestrzeń. Wolę to określenie. To jest chyba... Ja celowo w tej muzyce zostawiam trochę przestrzeni dla słuchacza, żeby to on się sam w tej muzyce odnalazł. Po co ja mam cały czas tymi palcami biegać w prawo i w lewo? Czasem się zatrzymam, zostanę na tym jednym momencie, gdzie się zatrzymałem i zostawiam przestrzeń dla drugiego człowieka. Sławek Jaskółka był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy też za to wydanie programu alternatywnego. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil. Audycję zrealizowała Iwanka Kunewa. Thank you. Autopromocja. Grzegorz Piotrowski, znany jako Grzech. Mistrz saksofonu, producent muzyczny, odkrywca talentów. Spiritus Movens, zespołów grających jazz, hip-hop, chill-out i muzykę świata. Tym razem pojawi się w Trójce jako lider własnej grupy z repertuarem z płyty One World.